пройшли від безликої коробки консерваторії, минули басейн фонтана, впавши в око купці зіщулених, мокрих арабів, дерехвістки, попиваючи пивце, мацькаючи помадою кольору стиглої вишні горличка, пляшок імпортного баварського пива, ковтали легенько, позираючи на вжалених вошвою та екземою чоловіків. Мов і гарні хлопці з виду, а тхне. Закурили, двома пальчиками підтримуючи цигарки, а вказівним струшуючи попіл. Одна звелася. Родик був вражений стрункістю її тіла, чистотою сірих очей, цнотливістю опущених вій, соковитих куточків уст. Подала порожню пляшку йому, Родику, вибиваючи довгим пальцем кілька цигареток. «На, не давись, поді купі за еті бутилочки нормальних сигареток. Півка, да йшов би ти отсюда со своїм дружком, а то воняє от вас». Вона не знаходила слів, проте була вражена не менше двох приятелів. Чи то його по аристократичному видовженим лицем, чи то просто невідоме злякало її. Зупинилася на талісманові, що висів на засмальцьованому шнурку. Кіт з одним і з правого боку крилом. А кайф якраз просторікував. Чи були у нас такі святі чи пророки, як у жидів? Не було. Кажу ж бо, озирніться, подивіться у вічі тому, хто кидає каміння. Родика, мов струмом струсонуло, в голові плуталося. Це не наші дівки, що заплітають у джергелі коси, але... Він захрипів, мацаючи рукою горлянку. Ти що? Я шляхтич з роду в рід, я еліта, а ти сучка випещена. Пшол, поки ребята елітарною твою голову не повернули в сторону жопи. Тож кайф, маючи вселенських розмірів досвід, поспішив втрутитися. Дівчина пішла. Недбало наостанок кинула поглядом через плече, а Родик, як джигухою обпечений, сидів, притямлений власними словами. Товариш його з острахом бачив, як збігаються на переніссі брови, западають очі. Родик скочив, туманіючи поглядом, що кожної миті просвітлювався, прожогом кинувся до телефонної буди і накручував, вертів диск телефону, гепав кулаком по автомату, сідав, зводився, перескакував у інший. Товариш його кайф тільки харконув і подався на добування кораблика наші. Астрологи, хіроманти білої і чорної магії, великодушні мастодонти, тішаючи заздалегідь, як копаючи могилку, складали на рік рожеві проекти. І в країні запанував порядок, начебто всі селища, міста, містечка затягнуло у гуму. Голоси, крики, прокляття, рейвах, пташиний тріск розбивалися, мов у наглухо забитій діжі. Тиша. І шпарин, щоправда, лунало подібне до квакання, якесь там чергове повідомлення. І доктор Шмулевич, бручу, здикнувши, здер дошку, де білим по чорному, на швидкоруч, як водиться, написано «Вільний доктор, хірург, Естрасенс Ю.А. Шмулевич приймає». І тільки-но вляглися перші відлуння, відпружилась дика навала од грудей обивателя, що вигулькував крізь фіраночки, дослуховуючись, не вірячи власним вухам, чигаючи, мов ударів ратиць кентаврів, набрязкання важких зелених, черепахоподібних, вичікуючи ляскіт гробоподібних танків, а за ними – когорти солдатів. Вони пораділі, розсідались на пагорбах, статечно випнувши черевце, розщібнувши гудзики на матні та жилетках, пестячи своїх золотушних рахітних діточок. На пагорбах, де сотні перемішаних кісточок ворушилися, знудившись у чеканні суду, а привиди дрібують порослим споришем дорогами. Ах, ох, ах, ніжні білі плечі їхніх коханок. Тьфу, пряма кишка од голови до сраки. Ще там щось. А щелепи перемелюють ситнючу жратву. Жіночки обтирають своїм мужичкам п'яні соплі. смалиці з-під боріддя ляпотить із жовтих ікол на щелепи, на груди.